50 languages. 85. Küsimused, minevik 1. Kui palju te joonud olete? Kui palju te töötanud olete? Kui palju te kirjutanud olete? Kuidas te magasite? Kuidas te eksami sooritasite? Kuidas te tee leidsite? Kellega te rääkisite? Kellega te kokku leppisite? Kellega te sünnipäeva tähistasite? Kus te olite? Kus te elasite? Kus te töötasite? Mida te tellisite? Mida te sõite? Mida te õppinud olete? Kui kiiresti te sõitsite? Kui kaua te lendasite? Kui kõrgele te hüppasite? Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.